سورو رسولنا بیشک مونگا خامخا امداد کو رسولنا دخپل انبیاء علیہم الصلاة والسلام والذین آدھا کسانو آمنی چیمان روڑے دے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی وَيَوْمَ أَوْطَأَ وَرَزْبَانِ دَ مَدَتَ وَنُصْرَت كَوْ يَقُومُ الْأَشْهَاد چوب دريږي گواهان يَوْمَ پَکَمَ وَرَزْبَانِ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ چه فائدہ ورنه کی ظالمانو کافرانو مشرکانو تا معذرتهم عذرنا او بهانه داوي ولهم اللعنت ودي ظالمان وكافران ومشركان ودطارب اللر والوی برحمت دا اللہ نا بلعنت مانا دا رحمت خداوندین اللر کے دل ولهم ودي دا پارا سوء الدار ناکار کور بی دا خیرت چه جہنم لے دا جامع آیات مبارکہ دے او پدی کے رب العالمین وعدو فرمائلا چنن پہ دنیا کی دخل انبیاء علیہم الصلاة والسلام مدد کو او دارنگی دا مومنانو او دا مدد پہ مختلف طریقوں سر دے یو دا چدا دے دلیل پہ اعتبار دے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا کی دی مدد کی او قول دا دے چدا دا حجت او دی دلیل پہ اعتبار دے نگر انبیاء علیہم السلام دا غی تابدار تر قیامت پوری دی دلیل پہ اعتبار غالب ہوئی دارنگ دا امداد دا کامیابی پہ اعتبار دے دارنگی پدی مدد کی دا داخل لی چھے اللہ دخپلو پیغمبرانو دا مومنانو انتقام دا کافر و ناخلی کل خدا سے عذابونو با اللہ رولی گل چکم قومونو با انبیاء علیہم السلام لتکلیف رسولیو ناغیب بلکل ختم کلیو با انتبرینو او دا مدد و نصرت و انتقام کل پدی طریقی اللہ مومنان را پاس ای او کافر قتلی پقید کی راولی پقید کی راولی لددی مدد او نصرت بارکی دغا قولو ددی وجنو ایو قوم را پاسے دلے ننے چا غیخ پن نبی شہید کرے وی یا پا مومنانو کی سوک ددین دعوت پیش کئی او اغی قتل کرے مگر اللہ پا غی عذابو نرا لی گری او دے دغی داغی مدد و نصرت اغسط ہے او قرآن کی داغی واقعات زی پزی ذکر دی او اگر اشکال چی ذہن ترازی داغی جواب دے دے کی ابن کثیر ذکر کرے دے امام ابن کثیر دے دے کی فرمائلی دی چی گردی آیات مبارکہ کی دا سی او فرمائلے شول چی رب العالمین فرمائی زد اخبرو انبیاء علیہم السلام و دم مومنانو مدد و نصرت کو آ فرمائی ویدی آیات مبارکہ کہ اللہ دا سو فرمائل نویدی دیکھئے سوال نے چباز انبیاء علیہم السلام حکومن قتل کری لکا یحیی علیہ السلام زکریا علیہ السلام بعض انبیاء علیہم السلام دا وطن نشڑلی لکہ ابراہیم علیہ السلام بعض تی اللہ اسمان تخیجوری لکہ عیسیٰ علیہ السلام لبیان آیات سنگا مانا شو چھے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا چھے زنی شہیدان کرے شول زنی دا وطن نشڑلے شول او زنی اللہ اسمان تپور تکر لکہ عیسیٰ علیہ السلام ناغوی دی دو جوابون علماء کری یو دا دے چی دا خبر دے خرج عام من والمراد به البعث، کل یو خبر عام وی خود مراد بازی وی، او ایدا پا لغت کی دا خبر مشہور دا چی خبر عام ذکر کی گی او مراد تی بازی وی، لیکن آگے مثال نظر لمخ کی تیر دی وی ایڈل دے پیریانو انسانانو آیا تاسو تا ندی راغلی پیغمبران منکم دتا سنا، اور منکم کے جوارو سر خطاب دے، او عالم کے انبیاء پا پیریانو کی ندی راغلی، انبیاء علیہم السلام پا بنی آدمو کیوں، نو ایدیم جواب دارے چی دے کہ دا مدد نمراد سدے دا دوی انتقام غستر، چاچ انبیاء علیہم السلام تا و مومنانو لتکلیف رسولے نو اللہ دا غین انتقام غستے، یاد انبیاء علیہم السلام پا حضور کے یاد آغی دا وفات نفس دا آغی دا وفات نفس، لکن امروز ابراہیم علیہ السلام خوشڑ لو خواغا اللہ پسمرا ذلت والا مرگ سر رونیو او ذلیل و رسوائے کو، دارنگ کمو کسانو چی عیسیٰ علیہ السلام لتکلیف رسول وغت اللہ اسمان تبرکو نو پدغ یہود اللہ رومیان مسلط کل او اغی ذلیل و رسوا کل اغی ذلیل و رسوا کل، او دغ وجو چی حدیث دی بخاری شریف کی راغلی دی او حدیث قدسی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چمن عاد علی ولیا فقد بارزنی بالحرب، چاچے زماد ولی سرا دشمنی کا نو دے ما تھا جنگ تھا میدان ترو تھا، بیا اللہ پدی ترتیب بان ہلاکی اور تباہ کئی ندی آیات مبارک کی دا فرمائی دی انا لننصر رسلنا، بے شکا خام خامنگ امداد کو دخل انبیاء علیہم السلام، والذین آمنوا دا حق کسانو چی ایمان روڑے دے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی پجوند دنیا کی دا غی مدد و نصرت کو، دا شانگو رتا سورہ سورہ سوافات پاخر کم تیر شل، اول تا مغا اشکال و جواب من ذکر کرو، آیات مبارک و گرئی یوصل یو او یائم او یوصل دو او یائم درشن مبارکی سورہ سوافات فرمائی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا او بیشکڑوان دی تیرشوی دا کلمتنا حکم و فیصل زمونگا لعبادنا المرسلین زمون بندگانو رالی گلشوتا انہم چی بیشکد رسولان علیہم الصلاة والسلام لہم المنصورون خام خادوی سر مدد بکڑ شویم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ او بیشک لخ کر زمون خام خادوی بغالبی، او دیگه کم دغا اشکال مو ذکر کرده انو جوابونا ذکر شویو خدا ایچی دیده کی مرسلین ذکر کل عبادن المرسلین، اگر دی آیات کم وی رسولنا نویو پر رسولانو کی دا کافر و دا لاسا میدان کی قتل شوئے دے او سمرک شہادت ملاو دے نوغام بی آلیہم السلام تا ملاو دے ذکر رسول و نبی کی فرق بھی تاسو گرے چکم زے کی قتل دا انبی آلیہم السلام ذکر راغلے غلطوئی ویقتلون النبینا وقتلہم الانبیاء، حلتے لفظ دا نبینا و دا انبیاء ذکر کرے دے یو خوب رسولانو کی یو تم دا کافر و دلاس شہادت نرے ملاو اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا بِشَكَ خَامَ خَامُنْغَ اِمْدَادْ كَوْ دِخْبُلُو پِغَمْبَرَانُو دا دلیل پہ اعتبار دا غید انتقام غستو پہ اعتبار والذین آمنوا فی الحیات الدنیا او دا هغا کسانو سر مونگ امداد کو چی ایمان روڑ دے پجوند دنیا کی اور آغی مثال ذکر کو کنا لکا رجل مومن سر اللہ سنگا مددو کو ورمخ کدر لکیر شل فرعون داغ دا قتلو لیرادو لرلا آیات پینزم سلو اختم کی وئی فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو وحاق بآل فرعون سوء العذاب داد اللہ کا مددو سورہ یاسین کدر لکیر صاحب یاسین خو خلق و شہید کو اللہ وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین ما پاغ قوم لخکر نیرا لگلی و نمی لخکر را لگل عادت تے ان کانت اللہ صحتا واحدتا فإذا هم خامدون یا وچ غوا او طول اغی حلاک و تباشو و یوم یقوم الاشہاد او پکم اور ازبانی چو بدریگی گواہان رب العالمین فرمائی زود اخبرو پیغمبرانو دمو منانو مدد فرمائیم اشہاد اگر دیئے کی جمع ذکر کا ذکر گواہان بگنوی امام قرطبی ذکر کری وی بعض علماء وی چی سلور قسم گواہان وی ملائک بگواہی کئی لکا برز قیامت با وقال قرینه هذا ما لدی عتید او بویا مکرر ملائک دے انسان سر یا اللہ داد دے انسان غامل دے ما سر تیار دارنگ انبیاء علیہ السلام با گواہی کئی مومنان با گواہی کئی لتکونو شہداء علی الناس دارنگ دا بدن با گواہی کئی بلکہ گواہان دینم دیر دی خدا دا مثال پتوری ذکر کری دا ازمکا با گواہی کئی وَيَوْمَ اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا فَدِ ازمکا چِشِس شوی نو پر ازد قیامت بیدا بیانوی زکستا رب بولے ویدی چھے ازمکی چاچ پتا سکری ننوایا دا سرمنی لاسونا با گواہی کئی ذکر آغلی تاسولا دی صورت نرس را روان دی وقالو لجلودهم لما شهدتم علینا مجرمان بہا سورہ حام میم سجدہ کی وئی مجرمان بہ سرمنو تا وئی اولی پا من گواہی کا وئی دا بدن دا سرمنی دا لا سنا دا خبی بہ گواہی کئی ذکر وئی ویوم یقوم الاشہاد فکم اور ازبانی چی اوبدریگی گواہان اگر وی غطا نہ غطا معاملہ کی سلور گواہان وی دے انسان دادولا سو دو خبیب پد پرز دا قیامت گواہی کی لیکن سورہ یاسین کی در لطیر دی اللہ وی الیوم نختم علا افواہیہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسبون وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ او پکمر چوب دریگی گواہان یوم پکمر ازبانی لا ينفع الظالمین معذرتهم فائدب ورنکی ظالمانو تا عذر داغوی دیکھ دیر عذرو کی ورنن کسو کو عذر پیش کئی انو اللہ قبل ای لا توبہ عذر دیکھنے چا اللہ ما گناہون کری ما جرم کرے اعوذ رزت من خلق قبلی نو رب العالمین خو اکرم الاکرمین نے والعذر عند کرام الناس مقبول یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم فکمرت فائدب ورنکی ظالمانو تمعذرتهم عذر داغوی کدی دیر عذرنا پیش کئی نو ددی عذر بددوی پکار رانشی ولهم اللعنه او ددوی د پاره بلعنت وی ولهم سوء الدار او دوی د پاره بوی بد کور د اخرت ادا در ترجمه کی تیر سلدازان ل جدا علیحدہ او مسلله چې رب العالمین دا ندي فرمایلی کني چې زما پیغمبران او مؤمنان به دنیا کې همیشه د پارسوي ور مؤمنان کله غالب وي نو کله مغلوب وي. لکه بخاری شریف کې راغلی ابو سفیان نو تپوش شو هرقل دې تپوسونه کول ویدا کم پیغمبر چې مکه مکرمه کې د نبوت داوا کوي ستاسو د دې بمنځ کې جنگونه راغلي ویاو ویستا سمن کی جنگو نسی وی جنگ زمون پا منز کی پمیسل لبوکی دے بورا بوکا کلکت زی کلبل غازی او دادر لتیش الحافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی غاست اللحفان کی وی کامیشا مومن غالب رے لبیاد دی ایاتنو مقصد سرے چھ گن ایاتنو راغلی اللہ ویلی ابلو اکم امتحان اللہ راولی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بیاخو امتحان نشو چی امیشہ تا غالب دین ذکر کری دی کامیشہ مسلمان غالب وے او دد پلاس کی حکومت او اقتدار وے نو بیا بڑیر خلق دیر نمی دی اسلام داوی کولے و مسلمانان بنو ذکر چاچی زور خلق غپسی منڈی ترڑی ہوئی بلدارے چی پدی کی حکمت داوی مسلمان چی غالب دے او دسر حکومت دے نو دے با قانون شریع اغا جاری کئی او کل چرے مغلوب دے نو جڑاو فریاد با اللہ تکش جڑاو فریاد با کئی لیکن اللہ دا حبیب دا زندگی امداو کل جڑا فریادو نو کل اللہ پلاس کی حکومت او غلب روست اس داغی او مثال ذکر کئی چی سنگا اللہ دا خلو پیغمبرانو مدد کئی سنگا دا مومنانو مدد کئی وی ولقد آتینا موسی الہدا بیشک ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت حضرت موسیٰ علیہ السلام تا من ہدایت ورکڑو وَأَوْرَسْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ او پا میراس کم ورکڑو بنی اسرائیلو تا کتاب یعنی تورات دام ورط میراس دی کتاب ہوئی چه داوی چه مومنانو سر با زمان مدد وینو دا کم مومنان یاده وی وارسنا بنی اسرائیل الکتاب چه دا چا سر کتاب اللہ وی اولاغی میراث پلاسو کرا غسته علمان و عملن دانا چه مومن ده کتاب اللہ ترا نزدیکی گنا تش دنن مسلمان ده او دے وی زمان سر دے مدد وی ندائی سر دے مدد نی برائے نام اسلام سرد اللہ مدد نشتا ذکر وی وارسنا بنی اسرائیل الکتاب موسیٰ علیہ السلام تمہیں ہدایت ورکڑو بنی اسرائیل تمہیں کتاب تورات شریف پہ میراث کے ورکڑو نو کم مومن چید کتاب اللہ پورا عالم و عامل وی نو دا آغا سرد اللہ دا طول دن سرا دا اللہ دا مدد و نصرت وعدہ کیا سرے وی جبائی اللہ وعدہ فرمائے لی ہمون سر خو مدد نشتا نو زان لگ ریوان کی ریو بیری جما کی سمر ایمان و دین دے او زا سور دا اللہ دا حبیب سنتو پس روانے شکل میں دا سنتو مطابق دے کا اخلاق میں دا سنتو مطابق دی کا غم او خادی میں دا سنتو مطابق دا کا معاملات میں دا سنتو مطابق دی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى بِشَكَ وَرْكَلُمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَهِدَایَتْ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ پمیراس کی میں ورکڑو بنی اسرائیل تے کتاب ہدن دا ہدایتو دا کتاب طول ہدایتو وَذِكْرَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ او نصیحتو دا پار دا خاوندانو دا عقلنو فَاصْبِرْ نَيْ حَبِيبَ صَبْرُكَ چونکہ دا صورت مکی صورت تے اولاد اللہ دا حبیب دا مظلومیت دور چاس تکلیف رسول چاس فَاصْبِرْ صَبْرُكَ اے حبیب اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بِشَكَ وَعْدَ اللَّهِ حَقَدَا اللہ با مدد و نصرت کئی وعدے فرمائے لے خودے نیلی چھ کلب ای کلب ای کی وقت لگی کل شلو نکالی نو کل سو نکالی فَسْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ لَكَ اَصَابِكَ فُسْرِ وَعَدَ فَرْمَائِ لِوَا دَاغِ ظُهُور دریس وَنَّهَ کَالَ پَسُشُ اللہ دا مدد وعدہ فرمائے لِدَ دام در مدد چِ کَلَ دَا دَا انبیاءو پَ حُضور کی او کله دا غی د دې دار فنا نه دار بقا ته تللی رستو د الله مدد او نصرت راشي. فاصبر نو صبر وکه حبیب ان وعد الله حق بیشک وعد د الله حق دا چلا وستا مدد کوي او استاد دین به هر ځای کې سرګندوي. واستغفر لذنبک او بخنه غواړه لذنبک خپل معنا دا د خپلې ګنا لپاره دا موږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې انبیاء علیهم السلام د ګناهونو نه معصوم او پاک دي، نه واړه ګناهونه پاغوي وي او نه پلوي وي. انبیاء علیهم السلام ته معصوم ځکوي دا زموږ د مسلمانانو عقیده او نظریه ده. اگر خپل عقیده پیژندل غواړي، بعض خلک کانبیاء علیهم السلام ته نسبتونه کوي، نو دغه بیدی نه خلک دی. واستغفر لذنبک لچکل انبیاء علیہ السلام دو گناہن نپاگون دے دے کہ علماء دا مانا کرو واستغفر اے لذنب امتک بخن و غار دا پار دو گناہ دا خپل امت دا امت دو گناہن دا پار دیتا بخن و غار. بعض علماء دا قیدم لگو لے دے وی بخن و غار دا پار دو گناہ دا خپل امت. ستا حبیب ډیر لوی حق دی، خو ستا هغه حق لکه څنګه چې د حق دی هغه امت کله ادا کول شي. نو که ډیر مسلمان کوشش کوي، خدا الله د حبیب خو ډیر لوی شان دی، هغه حق یې نشي ادا کولی، نو ستا د حقوقو باره کې که څه کمی راځي بخنه ورته وغواړه. واستغفر لذنبک دا معنا دی کې مفسرینو ذکر کړی ده. واستغفر لذنبک اے لذنب امتک فی حقک بخنو غوارا دا پار دا گناہ دا امت ستا ستا دا حق بارک ستا دیر لے حق دا اے حبیب او ستا غا حق سوک دا کولی نشی دا سرد کوشش نکس کمی راشنو حبیبت بخنو غوارا. وسبح بحمد ربکا او پاکی بیان و آسر دی صفات و بیانولو در افستانا. سبحان اللہ و آیا، الحمدللہ و آیا، بالعشی والابکار، مازیگر او سحر. او ذکر گورا دا مازیگر او دا سحر دے مراد تینا دوام دے. روح البانی ذکر کلی دوار طرفون درز ذکر کل، مراد تینا جمیع الاوقات تی، هر وقت الله یادوا. لکه الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کروانی کپروتی او کناستی هر وقت الله یادوا. نو دا رز دوار طرفنی ذکر کل مازیگر او سحر، مراد تی جمیع الاوقات تی. او بعضی علماء لکلی وی خصوص دی وقتینو پا دی اعتبار دی چی دیدے که دی تسبیح نموز مراد دے، یعنی موز دی سبعا و موز دی مازیگر کوام. و سبح بحمد ربکا او پاکی بیان و آسر دی صفات و بیانولو دی رفستانا، بالعشی والابکار، مازیگر والابکار او سحر، هر وقت سبحان اللہ والحمدللہ وایا. او دا در تمخی تیری چه طول دین خلاصت سزا سبحان اللہ والحمدللہ. ذکر انبیاء علیہ السلام چه دنیا تراغلی بھی نگر دائی در آتلو و دائی در دعوت و تبلیغ مقصد پدے دو خبروں کے در رب العالمین نا اغا خبری منفی کول چه در شان سر مناسب ندی خو کافر داغی قائل لی دیتوئی سبحان اللہ. اللہ دا ہر اغا صفات و نپاک دے چکم دا اللہ دا شان سر مناسب نہیں. او بل اللہ انبیاء علیہ السلام دراتلو مقصد دے اللہ تا اغا صفتون ثابتو لو بیانول چا اللہ دا اغا مستحق دے دیکھ وی الحمدللہ. تو دا طول دین خلاصہ صدا سبحان اللہ والحمدللہ. سبحان اللہ پا نفی مشتمل لے دیتا وی صفات سلبیہ، او الحمدللہ دیتا وی صفات ثبوتیہ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ او پاکی بیانوا سرد صفات و بیانولو دخپل رب نام. دیو جن اللہ حبیب رکو اور سجدہ کی منداسی سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم ربنا اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی دا دعا بدا اللہ حبیب فرمائلا عام پا تسبیح و تحمید بان مشتمل وسبح پاکی بیانوا بحمد ربک سرد صفات بیانولو دخبل ربنا بالعشی واللبکار مازیگر و سحر ان اللذین بیشک ها کسان بیا گو رئی سر ندایات ببیا انشاءاللہ وائی انا لننصر رسولنا بیشک من خامخا امداد کو دخبلو انبیاء علیہم الصلاة والسلام والذین آدعا کسان آمنو چیمان روڑے لے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ویوم یقوم اللشہات او پا اورز بے مدد و نصرت کو چی ابدریگی گواہان یوم پکم اورز بان لا ینفع الظالمین معذرتهم چی فیدب ورنکی ظالمانو توزر نددوی ولهم اللعنت و دوید پار بلانتوی اللہ در رحمت نلر والبی ولهم سوء الدار او دوید پار ببد و ناکار کور دا خیرتوی ولقد آتینا موسی الہدا بیشک ورکڑو من موسی علیہ السلام تا ہدایت و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب او پا میراس کی مورکڑے او بنی اسرائیلو تا کتاب ہدن دا تورات شریف ہدایتو و ذکرا او نصیحتو لولی الالباب دا پار دا خاندانو دا قلنو پس برن صبرو کئے حبیب ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ حق دا واستغفر لذنبک او بخنو غارد پارد گنادخ پل امت وسبح بحمد ربک او پاکی بیان وسرد صفات بیانو لد ربستانا بالعشی والابکار مازیگر او سحر صلی اللہ ان اللذین بیشتہا کسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کئی پا آیاتن دا اللہ کی بغیر سلطان بغیر دس دلیل نا اکاہم چی دا دلیل راغل دے دیتا ان فی صدورہم مشتد پسنو دے دیتی اللہ کبر مگر غرور و تکبر لیدا ما هم ببالغی چندی دی رسیدن کی مقتضا و تقاضا دغ تکبرتا فاستعز باللہ نپناہی غوڑ اے حبیبا پا اللہ بانے انہی بشک شان دادے ہوا السمیع البصیر چے دغ اللہ اور دن کے دے دار چا دا فریاد البصیر اولی دن کے دے دار چا پہال والے داد دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا رب العالمین فرمائی چی بیشک حق کسان چی اغی جگڑ کئی دا اللہ پا آیاتنو کی او پا دین کی اور اس دلیل ور سرمشتا نمشتا دے ددئی پدی سنو کی مگر غرور و تکبر دے پدی غرور و تکبر کی ددئی کم مقصد چھ دے نواغیت دے رسیدے نشی آغیت دے رسیدے نشی ددئی پدی غرور و تکبر کی مقصد سو علماء کرام ذکر کری دی چه ده دی پا دی که مقصدو دفکول ده اللہ ده آیاتونو او یو سره دی دلیل جگڑی کئی نو دی پا دی جگڑو باندی ده رب العالمین آیاتونو دفکول نش د کافرو د جګړو مقصد دای چې دای په دیوانه د الله آیاتونه او دین دفع کی خویدا د خپل نشي یا په دې جګړه کې وای دای مقصد سو د دای مقصد ریاست او مشری الله رب العزت فرمایي دا دای چې جګړې کوي مقصد داره چرا زمون دا مشری و ختم شی مون تا دی مشری حاصل شی او کمون دا اللہ دا حبیب تابدار شو نداق و زمون اقتدار و مشری ختم شی اللہ و ان پدی جگڑو کے مقصد دالے خما هم ببالے رہی دی دیتا رسیدن کی لگی یا مقصد دی پدی کسو اے دی وی مون دا نبوت مستحقیو مال مون سر دے او دارم جو دلی موسر دی دا اللہ حبیب یو فقیر او غریب دے او مال ور سر نشتا نددئی پا دی جگڑو کے مقصد داو چی زان دا پار نبوت زان دا پار نبوتو لکو گر اید دی دا تائید دا پار رسو سورہ زخرف را روان دے اینجشتم پارکی پنجشتم پاره کې رستو را روان دي دی غوي آیات یو دیرشم د پنجشتمې پارې سوره زخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا وويلو دي کافرو دي مکی والو لولا نزل هذا القرآن ولی را نازل کرشی نده دا قرآن پاک علا رجل فیوسری من القریتین دده دو کلو خارننا چمک مکرما اتوائف دے عظیم داد رجل صفتو یعنی پیولو سڑی پیو مالدار سڑی ویچو قرآن پا نبی علیہ السلام نازل دو نو پا مکم کررما و طائف کی خلیلی غٹ غٹ مالدار دی نو پا یولوی مالدار سڑیل قرآن نازل دو دیکھ مقصد دوی دا فرمائی ان اللذین بیشکا وکسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کئی پایاتن دا اللہ کی بغیر سلطان اتاهم بغیر دمونو دو جنل کی دو او دو توحید میں انکار کئی ان فی صدورهم الا کبرن تا دو قرآن یو قائدہ دا بے دلیل اللہ پا جن کی چی جنگ کئی دا دے غرور و تکبر والا ان فی صدورهم الا کبر نشتا دے پسنو دوی کی الا کبر مگر تکبر دے غرور دے ددئی پسنو کی تکبر دے زان ور تڑیر لیخ کاری او دئی زان روان دے گنی دا اللہ دے پیغمبرنا ما هم ببالغی چن دی دی رسیدن کی ما هم ندی دوی ببالغی رسیدن کی اغا مقصد ددغی غرور و تکبر تا چی دی ام بایاتو ندفکو دا دن بدفکو فاستعذ باللہ نپناہی غار حبیب پنند اللہ انہو بیشک شان دادے هو السمیع البصیر چه دغا اللہ اریدن کے دے اولیدن کے دے او داد انبیاء علیہ السلام ترتیب چه کل کافرو سدم کی ور کڑے او آغای سزور و غرور و تکبر استعمال کڑے نو رب فرمائی لیدی فاستعذ باللہ پناہی اغار پنند اللہ لکم اختتا سوگر موسیٰ علیہ السلام بارک فرعونوی قتلوں میں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی لیو دی صورت کی در لطیر شویات شپگیشتم او اشتم کی وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه ویلیو فرعون پریز ایما وجنم حضرت موسیٰ علیہ السلام ولیدو ربه عہدے درہو بولی خل رب انی اخاف سوال دارات لچولی وجنی ویزی اریگم ایو بدل دینکم داچ بدل بکی دین ساسو او این یظہر فی الارض الفساد یا سرگنب کی پزم قدم سر کے فساد اللہ نبی سوئی وقال موسیٰ انی عزت بربی وربکم دعوی چی پدا سے حالاتو کی داغی توجہ ذات خداوندی طرف توا فظاہری اسبابو اعتماد دانبیاء علیہ السلام رو وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو انی عزت بربی وربکم زپناہی غانم تخپل رب استاسو پر افسرا من کل متکبرن دا ہر متکبرنا لا یؤمن بیوم الحساب چیمان را ساتی پورزد حساب دلتم وی فستعز باللہ حبیب پناہی طلب کا پنن دا اللہ انہو بیشک شان دارے ہوا السمیع البصیر دغا اللہ دا ہر چا خبری دا ہر چا دعا گانے و فریاد ناوری البصیر او دا ہر چا پہال لدن کے کتن کے دے لخلق السماوات خام خاپی دائش دا اسمانونو والارض او دزمکو اکبر و دیر لی دے من خلق الناس دے پیدائش دے خلقنا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دے خلقنا پوہی گنا دا دلیل دے دباس بعد الموت چی قیامت برازی مڑی بجون لکی او قرآن پاک گرا زنی وقتا سے دلائل ذکر کئی چیغیتا مسلمات وی کافرم تسلیم ای اے کافرم قیامت نما نلو دوبارہ جوندنی نما نلو و دمکی مشرکان نچی بتپوسو سو چی اسمان چا پیدا کرے زمک چا پیدا کرے دی بوی اللہ وی گور دا خطا سو تسلیم ہوئی چی دا اسمانو نو دزمکو پیدا کرن کے اللہ دے نو دا دی پیدائش خستاسو دا ذہن مطابق دا خلقو دا پیدا کولو نگران دے نو کم ذات چی تاسو منعی چی دا اسمان اوزمک دا نش نشت کری نو اغا ذات با دوبارو مرین پیدا کی او دا دا انسان دا اقل مطابق ہوئی ورن اللہ لدا اسمانو نو پیدا کولو دا ماشی پیدا کولو یو شانتی دے ذکر اللہ دا یوشی بارک چکل ارادو لری اللہ فرمائی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بیشک حکم دا اللہ چکل ارادو لری دی او شنو حکم فرمائشا نو بس موجود شیا نو اللہ تا دماشی اور آسمان پیدا کول یو شانتی دی خدا انسانانو سرد دی دا اقل مطابق اللہ خطاب کئی لخلق السماوات والارض خام خاپی دائش دا اسمانو نو دزمکو اکبر و دیر لی دے من خلق الناس دا پیدائش دا خلقنا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقنا پوہی گنا لاغید دوبارہ جوندن نے انکار کہے وما استوی الاعمى والبصیر او ند برابر رن والبصیر لدن کے درن مراد دے کہ کافر و مشرک دے چھوا اسلام دین ایمان اللہ و قیامت دا خبری نمانی دا بصیر نمراد مومن مسلمان دے وما استوی الاعمى والبصیر ند برابر رن لدن کے والذین آغا کسان آمنو چیمان روڑے دے وعمل الصالحات عمل نیک لی نیک دا سنت موافق ولل مسیح او ناغ بدکارا یو پلے یو سڑے بد کارونا کئی شرک و کفر کئی، بل پلے یو سڑے مومن دے و نیک اعمال کئی دے سنت طریقی مطابق، اللہ وی دا برابر نری. قلیل اما تتذکرون، دیر لگ دے حغا چتا سو نصیحت قبل وی. ان الساعت بیشک قیامت لآتیت خام خارات لن کے دے لارب فیہا، نشت دے شک پراتلو دی قیامت کی، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن دیر دخل کنا ایمان راڑی، او دی قیامت راتل نتسلیمی. نارس دیر لی جامع آیات مبارک دے. وقال ربکم ادعونی، فرمائلی دیستا سرب ادعونی مارا بلئی، مانا دعا غاڑئی مارا مدد کئی، استجب لکم زب قبل والکم استاسو دعا و فریاد. ان الذین بیشک کسان یستکبرون عن عبادتی، چی آغی زانون لوی گنی غرور و تکبر کئی، عن عبادتی زماد عبادتنا، سیدخلون زرد چوردن نبشیغی جہنم جہنم تا داخرین زلیل و رسوا. دیوڑی ارلی جامع آیات تے رب العالمین خفل بندگان تا دعوت ورکڑے چی مان دعاگان اغواری او ورسر د قبلول و آدم فرمائے لی را، ورسرا رب العالمین د قبلول و آدم فرمائے لی را. صحیح حدیث پاک کراغوی دی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت دی، دے فرمائی چی ماوری دلی دی دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقول چی فرمائے لی الدعاء هو العبادت، دا اللہ نسوال کول دعا کول دا بعینی ہی عبادت دے. ثم قرآ او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لستلے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دا آیات مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، صحیح حدیث پاک کراغوی دی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت دی، دے فرمائی چھ ماوری دلی دی دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقول چھ فرمائے لے الدعاء هو العبادت، دا اللہ نسوال کول دعا کول دا بعینی ہی عبادت دے. ثم قرآ او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لستلے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دا آیات مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کو. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی رحم اللہ علیہ دا حدیث حسن و صحیح. نگر دا آیات او دغ حدیث دا دی خبر دلیل لے چھ دعا بعینی ہی عبادت تے، دعا بعینی ہی عبادت تے. نلہ قسم عبادت غیر اللہ تا جائز نہ دے بلکہ شرک و کفر دے، ندارنگ فوق الاسباب دعا دابن دا غیر اللہ نغوارے نچارا مدد کے رب لے. او بعض علماء دیدے کی دا ادعونی دا مانا فرمائے لے چھ وحدونی وعبدونی، ما توحید تسلیم کئی او یواز زما عبادت و بندگی کئی، نزب استاس عبادت و بندگی قبول کم او بخن بدرتو کم. ادعونی یعنی وحدونی وعبدونی، ما تقبل عبادتکم و اغفر لکم، زما توحید تسلیم کئی یواز زما عبادت و بندگی کئی، نزب استاسو دا توحید ایمان و عبادت قبول کم او بخن بدرتو کم، بخن بدرتو کم. اباد علماء لکھنی نیچدی ہے کہ دعا نہ ذکر دعا و سوالی میں ٹھون مراد دی اگر کوڑو کے سوالوی کلویوی نو بندہ دے دا اللہ نہ کہے حدیث پاک کے راغلی یانس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ نبی علیہ السلام فرمائی لی لیا صلح دکم ربہ حاجتہ کلہا حتی اسألہ شسان علیہ اذن قطعا وی خامخا غواری دیو پتاسو کے در ربنا حاجتو نٹور تردی کے ددد پیزار یو نروی غنتی تسما اوش لیدا ناغی بارکی دیم اللہ توی چلا نن زمال پیزار اغا وڑا غنتی تسمش لیدا لید. ہر شیر اللہ نغواری ہر شیر اللہ نغواری اگر پدی یقین چیز سو غارم اللہ دا قبلون وعد فرمائی لید بعض اہل علم دے دے کدام لیکلی گورا او دا دیر ضروری خبر را دیر ضروری خبر را او دا قول ابن کثیرم دا صلفنا ذکر کرے دے او دے دے کہ امام قرطبیم ذکر کرے وی بعض علماء وی چی دعا مانا سدا پری خودن دا گناہنو بائی سڑے حاجتنو مصیبتنو کی گیر ہوئی نو وظائف کئی نوافل کئی خدا اللہ نافرمانی نفریزی وظیفہ با علا کار کئی اوستا جرا فریاد با علا کار کئی چیت دا اللہ رب العزت نافرمانی پریز بدینے کے علماء کرامو دا ذکر کری سفیان سوری رحم اللہ بوئی او دنور علماء کرامو ندان نقل لی چی دعا دیئے کہ سشیر ہوا ترک الزنوب دا دا گناہونو پری خود لی سمرے اسرے گورا شکل دا شریعت نہ خلاف دے نو دا سمول خپل معاملات دا شریعت مطابق کول کور بار او خپل گریوان کی قتل زکر مسلمان کور کی پیدایو او الحمدللہ دا دین خبریو چے زمال آکار سیرت صورت معاملات سمر پوری دا شریعت مطابق دی او سور مخالف دی دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی پر خودل دیت دعا ہوئی دعا مانا دا ترک الزنوب در رب العالمین نافرمانی پر خودل در رب العالمین نافرمانی چیسو پریزی نو اغی بارکی فرمائلی دی چی زبستاسو سوکم رب العالمین فرمائی زبستاسو دعا گانے قبولی کم زبستاسو دعا گانے قبولی کم چی کلتاو سوکی زمان نافرمانی پریزی او کعب الاحبار مشہور عالم تیر شئے ویدئی با فرمائل چھ دی امت تا اللہ دریسی زن دا سی ورکڑی چھ مخ کی امتونو تنو ملاو مخ کی پخوا امتونو کی بدا پیغمبرانو تا ملاوی دل سوچ کا وی خبری تھا وی کلے چھ با اللہ یا پیغمبر خپل امت ترولی گلو نقیل لہو انت شاہدن علی امتک دغی پیغمبر تا بیو فرمائل چھ تو پرز دا قیامت پا دی خپل امت گواہی کی او دا دی امت شان دارے وقال تعالی لہذه الامہ لتکونو شہداء للناس اللہ دی امت توی تاسو با پخلکو گواہی کوئی ورد دمر لوی مقام دی امت ورد العالمین نمو تاسو لد سوچ و فکر توفیق را کی چیزا منگ نسبت دا کم پیغمبر سر رے او دا منگ کوس دا غی طریقو بان شرم محسوس ہو وکان یقال للنبی لیس علیک فی الدین من حرج ہر پیغمبر چی با اللہ رولی گلو نغلے بیوی اے زما پیغمبر دی دین بارک پتا ما سے تکلیف نلے خی اور دی امتوی وقال لہذه الامہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج و دین کی تنگی نشتا و تنگی دا مقصد نہیں چی طالبنی ازادی دا مثال پتور تی بیماری او دس نشکولے ہوئی تھے مموہا او تو ولاڑا بانی مز نشکولے نو ولاڑا اگر چی فرض دا اللہ وی پناستے ہوکا پناستے نشکولے نو پکروتا ہوکا رمضان المبارک میا شرالا او تو روجے نشکی لے اللہ وی وی فرد یابی خزار اگرزے وما جعل علیکم فی الدین من حرج دارنگی ہر یو پیغمبر چی با اللہ رولی گلن ورطبیو فرمائے المانا غوانا زب دعا قبلو وقال لہذه الامہ ادعونی استجب لکو هر پیغمبر ته وی ته غواړه زب قبلو مودی امت ته وی ادعونی استجب لكم مانو غواړی زب استاسو دعاګانې قبلو. امام قرطبی وی لکه کعب الاحبار څنګه ویلی نو وی دغه شان دا مرفوعا مراغلی دی حدیث پاک کی. امام ذکره الترمذی الحکیم فی نوادر الرسول یو خدا امام ترمذی دے صاحب دے جامع السنن یو بل امام ترمذی تا حکیم ترمذی ورتوی اغد و بعد ابن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کرے صحابی فرمائی ما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی چی فرمائیلو چی زما امت تدریسی زنا اللہ دا سی ورکڑی چی دا با نشل ورکی دے مگر پیغمبرانو تا یو پائی کداو چی او پیغمبر با اللہ رولی گلو ورطبیو فرمائیل ما نغوارا زبد دعا گانی قبلو او دیو امت وی ادعونی استجب لکو او کل چی با اللہ یو پیغمبر رولی گلو نغتبیو فرمائیل ما جعل علیک فی الدین من حرج وقال لہذی لمہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج او هر پیغمبر با پخبل امت گواو او دا امتیان پا نور خلق گواہان گرزو لی ادلت علماء لکلی خالد ربعی و عالم تیر شوی اغوی عجیب لہذه الامہ وید دی امت دا پارا عجیب خبر دا خو کدی سوچکو قیل لہا ادعونی استجب لکم امرهم بالدعا ووعدهم الاستجابة وليس بينهما شرط وید دی امت عجیب خبر دا وی اغوانی او زب قبلوم او پا کس شرط نیده ذکر کرده بگه بھام ربا ہے شرط منز کی نشتا کلی او خبر مشروط وی او دعونی استجب لکو پا منز کی اس کس مشرط نشتا نچاورتا وی جدا سنگا وی گورا باز ایاتینو کی شرط راغلے وی وبشر اللذین آمنوا وعملوا الصالحات حبیب زیر ورکا کسانو کے چیمان روڑے انہیں کامال کئی گورا شرط موجود دے او کلو وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق شرط دے نراغ سر بشارت دے او کلو رو فدع الله مخلصين له الدين دے کی شرط دے اللہ نرو غاڑے خو خالصی طریقے سر او دل تو ادعونی استجب لكم ليس فيه شرط دے کس قسم شرط نشتا او بلدا خبر بیاد لرلوی دا احادیث مخ کی تیرشیو پسور بقرہ کی وی کله چې مؤمن مسلمان سوال کوي او د اخلاص سره غواړي او د دعا کوم شرایط او آداب دی هغه مطابق غواړي او د دخ یقین سره غواړي د غافل زړه سره نه غواړي ځکه کله مونږ په خلیص دعا یاد کړي لاس مونږ پورته کړي توجه مو بل پلې او دعا غواړو د الله د حبیب فیصله ده چې د غافل زړه دعاګانې نه قبلېږي دا غافل زړه دعاګانې نه قبلېږي نو کله چې د دعا شروط موجود دي او سره غواړي نو یو په دې دریو سیزونو کې به خامخا دته ملاویږي د الله حبیب فرمایلی یا چې څه غواړي نو هغه حاجت به الله پوره کوي یا دې یو پله یو شی غواړي خو بل پله په دې وافت او مصیبت را روان دی نو هغه شی خو ملاو نه شو خو د دعا د وجې نه دې الله هغه آفت او مصیبت لري خو دلاړو پته نشته او کله داسې وي چې رب العالمین د بندا په فائدې باندې ډېر پوهېږي ځکه مالک او خالق دی او ارحم الراحمین رب العالمین د بندې یو شی غواړي د الله په علم کې که دا دله میلاو شي دی او په دې ګډوډ شي د دنیا کې وله ور نه کړي او دې چې څه غواړي نو یو سوال ول آخرت له جمع کوي نو چې کله ورځ د قیامت شي رب العالمین به ورته وایي اے زما بندا فلانې وقت تا زما غونت کریم ذات له لاسونو غړول یو شریف انسان د خپلې حجرې او د خپلې دروازې نه سو خالی لاس نه لیک تا ما ته لاس غړول او رب العالمین فرمای حدیث کې راغلی چې کله بنده داسي کی الله او ما ته حیا راځي چې الله اس خالی پرې زو زکه خالق دې مالک دې د ورکول وعده فرمایلی خو اے بنده په دنیا کې استاد دعا ساسرات نو سرګن شوی دا می در تن دا خیرت دا پار جمع کری او استاد آغا دو آگان و دو وجه ندا دا بدلی وی دم را بدلی با ملاو شی چی یو مومن مسلمان بدا وی کاش چی ما سمر دو آگان دنیا کی غخته چی دیوی اثرم پا دنیا کی نوی سرگن شوی او ټول الله ما د بار جمع کړي وي دې کې ګوره یو کېد دې لکه ګوره سورې انعام آیات مبارکه وعده فرمایلې قبل زه کې ور سره یو کېد تړلې و مبارکه سورې انعام ګوره آیات یو سلوي ختم نو په دعا کې د دغه خبرو خیال او لحاظ چې انسان مسلمان او ساتي یو سلوي ختم آیات ګوره بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون بل اياه تدعون بلک خاص دغ الله بتا سرا بلی اور مدد کوئی وے دعاگان بفوق الاسباب درب العالمین نغوالی فیکشف ما تدعون الیه نلری کوی دا اللہ حق چتا سورا بلی غیتا خو انشاء کچر پخیشی تبندے تب جڑا کے دا مالک خو خشوا فیکشف ما تدعون الیه انشاء لری کوی اللہ حق چتا سورا بلی غیتا خدا فقیر انشاء کچر خو خیشی وتنسون ما تشرکون او هیر شی د تاسو نا غشر الله سره شریکان وی صداران جوړوي آیات تفصیل به ان شاء الله بیا کوم وصلی الله تعالی و قال ربکم ادعونی فرمایلی دی تاسو رب ادعونی مارو بلی مارا مدد کوي استجب لکم زبستا سو دعاگان قبول کم دی آیات مبارک بارکی سو تفصیل پر ان تیر شو چو گر داد دی امت خصوصیت دے چی اللہ رب العزت ورت حکم فرمائے لے دے چی مارو بلے او دی دعا در آبلن سرا د قبلول وعدین فرمائے لے دا وعدین فرمائے لی دا او دعا بارکی دو انا و اغا قوال ذکر شو چه باز اہل علم دام ہوئی چه دعا مانا صدا دا اللہ نا فرمانی پر خودل ورہ باز اوقات کی تیو مسلمان مومن سے مصیبت و تکلیف راشی مداغی دا پارا غو زائف خکی دعاگان غواڑی خود اللہ و دا اللہ دا حبیب نافرمانی مکریزی دیت رحمانی دا سفیان سوری رحم اللہ قول ذکر کرے چی دی بوی دی توی علی شل دا دعا بارکی دا دوی چی ان ترک الزنوب ہوا دعا وی پر خودل دا گناہنو دا اللہ دا اللہ دا حبیب دا نافرمانو دا دعا دا یعنی ان الدعا باللسان ترجمت عن طلب الباطن اے دا دعا باللسان دا باطن ترجمانی کئی لیکن یہ سڑی باطن دا شرک کفر بداتو کینی حسد حرام و گڑ وڑ و نپاک دے اور بیو فرمائل وَمَنْ لَا يَتْرُكُهَا فَلَيْسَ بِسَائِلٍ وَإِنْ دَعَاهُ سُبْحَانَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَإِنْ سُبْ چِدَا اللَّهُ دَا اللَّهُ دَا حَبِيبْ نَا فَرْمَانَئِ مُفْرِزِ نُقِدَ ذَرْكَرَتَ دُعَاوَ وَخْتَا نُدَ دُعَا نَدَ وَخْتِ دَ دُعَا نَدَ وَخْتِ نُتَرْكْ دَ زُنُوب دَ گُنَاهُنُو دَ نَا فَرْمَانُو پْرِ خُدِل اصل کی دعا دیتا ہوئی دعا دیتا ہوئی دی آیات مبارکہ کی رب العالمین حکم فرمائے لے ادعونی استجب لکم مان دعا غاڑی زبستاسو دعا دان قبلو ادھا سفیان سوری رحم اللہ قول ابن کثیر ذکر کرے وی سفیان سوری رحم اللہ وی رسلف وجیب اقوال وی یا من احب عباده الیه من سالہ فاکثر سوالہ یا من احب عباده الیه من سالہ فاکثر سوالہ وی اے آغا ذاتا چی پا بندگانو کی در تا دیر محبوب آغا سوگ دی چی در نسوال کئی او دیر سوال کئی ویا من ابعد عباده الیه من لم یسأله ولیس احد کذلک غیرک یا رب وی اے آغا ذاتا چپ بندگانو کستا بغض دا حق چا سر دے چا در نغواڑی نا اور ربی کریما داستان بغیر دا بل چا شان ندے گورا دا بندگانو طریقہ دادا چی دین سا غواڑی نو بدی بیشی او چی تی نغواڑی بے پروائی نو خوخ بے لکا صحابی نبی علیہ السلام تراغلے ہو وی ما تدا سی اوشے او خیا چی ما سر خلق محبت ساتی وی دیلی لاسونو کی چیسی دی نظام بے پرواک نطول خلق بدر سلمین ساتی اب ابن کثیر ہوئی دائیو شاعر پدی شیر کے ذکر کرے چی اللہ یغد وابو ان ترکت سوالہ وبنی آدم حینا یسألو یغد وابو وی اللہ خفکی گی کچر غختل تی پریزے چی نغواڑی کننو خفکی گی او بنی آدم نے چی سوخ سوال کی دی شنو دے غسکی نو رب العالمین آغزات تے چی حکم فرمائے لے ادعونی استجب لکم مانو غواڑی دعا گانی زبستاسو دعا گانی قبلون اور ابن کثیر دے کی حدیث ذکر کرے دے حدیث ذکر کرے دے چی نبی علیہ السلام فرمائی او فی ما یروی عن ربه عز و جل حدیث قدسی دے رب العالمین فرمائی وی اربع خصال واحدت منہن لی وواحدت لکا وواحدتن فیما بینی وبینک وواحدتن فیما بینک وبین عبادی وی رب العالمین فرمائی سلور خیون دی یو زما دا پار دے و یہ بندہ یو تا دا پار دے ہر چی آغا دے چی ما دا پار دے نو لا تشرک بی شیئن ما سر ایس یو شی شرک مگر زوان وَأَمَّا الَّتِي لَكَ عَلَيَّ او هر چه هاغ ده چه اے بندہ تا دا پار ده پما فما ملت من خیر جزیتو کبیهی چه سا عمل بدنے کئو کن اللہ وی بدل بدر کو وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِ وَبَيْنَكَ او هر چه هاغ ده چه پمن زما استاکر اے بندہ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ بندہ تب غواڑی او زبے در کو حدیث قدسی ہے فمن کا دعا والی الاجابہ تب دعا غواڑی او زبے قبلو وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي او ہر چی آغا دے چی پمنستا او پمن دے بندگانو کی دے نوی دی لآغا شیخ وخ کا چیزان لے خوخے دا سلور خوینہ دی او دا طول دین خلاصے ذکر کرے ستاو دا بندگان و پمنس کی سری زان لس خوخین و دیلے خوانو زان لے اٹھگی و دوکا خوخا دا زان لدی بی حیائی ندا خوخان و نور لے ام خوخوا او حدیث پاک کی راغلی سوک چی دا اللہ نا دعا گانی نو غواڑی نو اللہ خفکی گی اللہ رب العزت خفکی گی و ناراض کی گی او دیلے کی ابن کثیر واقعہ ذکر کرے دا اگر مشہور صحابی محمد ابن مسلمۃ الانصاری رضی اللہ عنہ وی کل جدے وفات شو نو محمد ابن سعید وی رحمہ اللہ وجدنا فی زوابت سیفہ کتابا صحابہ کرام دا جہاد دا پار توری وسلحے دا بساتلی نو دا محمد ابن مسلمۃ الانصاری رضی اللہ عنہ داغد توری پاغتی کی او ختم مومندو اے کی لکریو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لربکم فی بقیت ایام دهرکم نفحات فتعرضوا له لعل دعوت ان توافق رحمه فيسعد بها صاحبها سعاده لا يخسر بعدها ابدا. او دا خبر ارشا له یاد ساتل پکاره صحابی لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم و ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نوریدلی چې ان لربکم بشک دفاد درفستاسو فی بقیت ایام دهرکم پدی باقی مندر رزو د زمانه کی چې څومره پاتې یو صورت ژوندې نو پدی کې نفحات عتوی ورکولی نو ځان ورته دعا د پاره پیش کوی. اے دی باز اوقاتو کی در رب العالمین داس رحمت انسان ته متوجی شي چې دې سو وخت سغواړي ورکې نو هر وخت سړی سوالونه کوي. ان لربکم فی بقیت ایام دهرکم نفحات ویستاسو رب د پارا په دی باقی ورځو د زمانه استاسو کی عطیات تی نزان ولدا سی پیش پیش کوي وای کی دې شی او دعا د الله د رحمت سره موافق راشي نو یو بنده با پاغی دا سی نیک بخشی چه غی نفس با بیا توانی نشی. نو دا رب العالمین دا طرف نا حکم لیچ اللہ فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم او فرمائی لی دیستاس رب ادعونی استجب لکم ما نو غالی ما رو بلی استجب لکم زبستاس دعا گانی قبولی کم. او بیا گرو دعا غختو دا پارا آداب دی دا غی دا پارا اوقات دی سا قرآن شریف ذکر کری دی آداب و شرطو ناو سا احادیثو کی ذکر دی دعا بغواڑی نسنگ بغواڑی رب حکمم کڑی و طریقیم خولی حکم ام فرمائے لے دینو طریقے ام خولے لے لگو گر اتا سور آراف با اتم اپارا کی دا دعا حکم ام فرمائے لے نو داغی آداب و شرطن خود لی کسنگ برب العالمین نغوارے آیات گر اتا سو اتم اپارا کی سور آراف آیات تے پینزم پنزوستم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. دیتا وی آداب و شرائط دعا ادعوا ربكم روب لیخ قل رب اللہ ندعا گانی غاری روی بلی را مدد کی تضرعاً فاجزئی سرا وخفیا او پکلار کلارا چغی موحی انہو لا یحب المعتدین بیشک دا اللہ محبت نساتی المعتدین دا حد نتجاوز کون کو سرا دا معتدین یو مانا دام دا دور آواز پا دعا کرا پور تکڑے چی دا نور پا عبادت کی خلل راوست. دارنگی دا دعا دا آپ سے دیو گرئی دا سورہ مریم دا سورہ مریم ابتدا ہو گرئی شپاڑا سما پارکی آداب و شروط دا دعا قرآن شریف ذکر کری دی درہم آیات کی اللہ دے اخپل لوی بندہ زکریہ علیہ السلام حال ذکر کئی اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ کلے چی دعا غخت و زکریہ علیہ السلام ربہو دخل ربنا نِدَاءً خَفِيًّا دعا دخل کو نپپٹا پتو رش پر آپا سے دلے باقی خلق کی ادا جت ادا جت وہ یرا پیشمنی خونشم را پاسے دے نو بے حاجت نہیں کرنا ورد پیغمبر ضرورت دے و حاجت دے نو پتورش برا پاسے دے دے خفی آیا و مانا دا از ما دا ربہو نداء خفی کلے چی دعا غخت و دخل ربنا دعا خفی آیا و مانا و پتا دخل کنا یا خفی آپا پتا یعنی پتورش پاو تیار کرا پاسے دے لے ہو اگر دعا کسوئی خپل عاجزی الله ل ذکر کا. قال فرمایلی زکریا علیہ السلام دام دعا داب دی رب اے زما ربا, ور وسیلہ واسطہ کی دا اللہ صفات پیش کرے رب اے رب زما. اور تلاوت چی کوئی کنا نو دے ابتداء نہ تر انتہا گورئی چی دا سمر پیغمبران اولیاء او دعا گانے راغلی نو دا اللہ نا پسیفت دا ربوبیت سر سوال کرے. قال رب فرمائلی زکریا علیہ السلام اے زما ربا انی وحن العظم منی, بے شک اغچیم کمزور شویر یڈو کی زمان, وشتا لراس و شیبن آو پڑک والے دے سر زمان شیبن دو وجد بڑا والینا, الہ العالمین سر او گیرم اسمین شویری, اسباب خو اسم موجود نی خود دمر اللوی تما امید میں روڑے, ولمکم بدعائی کا رب شقیہ او نیمز پا دعا غختو سرطا نئے ربا شقیہ کلد محروم نیم پریخے. وی اللہ چی ما لاس پورت کری نو تا زما جولئی دا خیر نڈک کری نو زما دا سے امید جوڑ دے چو اس ما سر اسباب نشتا, عمر شپا گوشلو کالو لرسے دلے, اڈو کی کم زوری شیوی بی بی نی بی اولاد را, خطا عادت را لدا سے جوڑ کرے چیز اللہ سو غروب نتجو لئی خالی نپریزی, ولمکم بدعائی کا رب شقیہ. حدیث علماء یہ واقعہ ذکر کرے وی ہاتھ متوائی تھے اس لئے راغلے اس سوال لپاردہ مشہور سخی ابرد اسلام میں ندر روڑے خو سخاوت دور لئی صفت دے چی خلقوں کے مشہور دے, سخاوت یہ لئی صفت دے اور دا صفت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یغت اوکا سراغ ہے نو حاتمی توائی توائی وی تسو کے وی زاغ قسم چا بل کا لمتا تراغ لے و موتا ما ترا کڑیو, ناغور دے مرحبا مرحبا وی مرحبا و مرحبا دی پاغ چابانی چا ما زان لو وسیلہ جوڑائی پہ گئی پہ خبر بانے او داغ سوالی پورا کن دی کہ گورا رب العالمین توی ولمکم بدعائی کا رب شقیہ, اللہ دا سے عادت دی را لجوڑ کرے خوچز غالم نتراکے نوس کو اسباب نشتا خود زور عادت مطابق را غلیم, ولمکم بدعائی کا رب شقیہ. داد دعا آداب قرآن ذکر کئی او کل اگر اتاو سورہ عراف نہم پارکی قرآن شریف چی او مسئلہ شروع کی کرنو داغی پورا پورا وضاحت کئی نہم پارو گرئی سورہ عراف کلد دعا دا غختو طریقہ اللہ رب العزت خی آیات یو سلط آئے مگورئی اور دور کریم اور رحیم نے دا سوال حکم مکڑے اور طریقے مخولے یو سلط آئے میات گرئی دا سورہ عراف نہم پارے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى خاص اللہ دپارا نمون دی خیستا خیستا. اسماء حسنا اغا نمون توئی چی قرآن کی او حادیثو کی رب العالمین دزان دپارا ثابت کری دا اللہ دپارا خیستا خیستا نمون دی اللہ رحمان وہاب رزاق فدعوہ بہا امر دے نو غالی تید دغن منو پوسلی فدعوہ بہا او غالی در رب العالمین نبہا ددین منو پزریب وذر اللذین او پریک دئی حق کسان یلحدون فی اسمائیہی چی اغی کو گوال کئید اللہ پنو منو کی سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ زردے چے سزا بورکڑے شی دوی تا دا حغ چی دوی کم عمل کئی. دا غشان گرو گرئی سورہ بنی اسرائیل چکل ختمی گی نو دا دعا آداب ذکر کری دی آیات یو سل لسم دے او پن لسم پارا دا سورت الاسراء قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن او فرمائے اے حبیب روبلی اللہ پنند اللہ اوید الرحمن یا روی بلی پنند رحمان یا اللہ یا رحمان ایم ما تدعو فکم یوم نچتا سرا بلی فلہ الاسماء الحسنا ندی دی اللہ دا پار دی نمون خیستا خیستا دا غاداب دا دعا خی آداب دعا خی اگر اور پسی دی صورت کے اگر پینزم شبیتم نمبر آیات کے دام دعا داب دی وی فدعوه مخلصین له الدین دا سورہ مومن چکم زیر تفسیر صورت دے دی پینزم شبیتم آیات کے وی هو الحی لا الہ الا ہو فدعوه مخلصین له الدین هو الحی دا اللہ ہمیشہ ژوند دے ونور ټول مخلوقات و کائنات و فنا راشی لا الہ الا هو نشته بل هیڅوک دے عبادت مستحق مگر دا اللہ دے فدعوه نوروی بلے دعا تی غواړی خوشرت و ادب و لسنے مخلصین له الدین خالص کو ان کی شہید اللہ تدخل بلنے او دے عبادت مخلصین له الدین او دعا آداب دام دی احادیثو کی ذکر کری دی ور دعا نمخ کی رسلے دروش شریف ہوئی رستو دی دروش شریف ہوئی او دا اگر لپرون تیر شل دعا چو غواڑی نو چی پا خلص ہوئے نو دا خلی او دا زڑو خبر بیو ہوئی کچر پا خلی دعا غواڑی لکمگا یاد کری خوزڑ غافل لے نو حدیث کے راغلی دا غافل زڑ دعا گانے اللہ نہ قبل ہے تاسو گلی دنیا کے انسان ہم بدگنی چیدر سر خبری کئی خستا والا توجہ نشتا بائی سڑے ہوئی بز بلا خبر بس کم تایر مالا توجہ نشتا نستا غنت بند دے خبر آغا کئی خستا توجہ نشتا نو آخا فکی کنا نو کائنات و خالق و مالک دے تیتی غوار خو توجہ دی ولی نشتا دا غافل زړه دعاګانې الله نه قبلې او بیا هغه دعا د پاره ګور خپل اوقات دي لکه فرض پسې دعاګانې قبلې د پېشمنۍ په اوقاتو کې دعاګانې قبلې دا الله حبیب فرمایلی دا اذان چې وشي او د اقامت او د اذان وقت کې چې څومره دي کې دعا رد کیږي نه دا الله حبیب فرمایلی اذان وشي نو تقریبا ګور عام او د ماخام نه علاوه په نور اذانونو اور اقامت تو منز کی کڑیر نی نیمہ گنٹا ٹیم کو خام خائے نو دیکھ ہر شاہ لگا نفل و دا دعا مکی دا اذان اور اقامت پا وقت کی دعا رد کی گی نا دارنگی ماسبخین دا وقت ندے چکلا بلکل زوالو شی بانگ نمخ کی لا بانگی ندے ویلے یا بانگی ہوئی دا سنت و نمخ کی دا وقت کی دروازے دا رحمت کلا ہوئی باران چکل شروع شی دا وقت کی دعا گانے قبلی او خاص کر وقت د پیشمنی نو درود شریف دیوی د دعا آداب دیوی او دام راغلی چه رب العالمین نبا خپک لکا سر سوال کو یا مالک تے سوگزور نشی کولے و ایدا سی بنوے چه یا اللہ کدی خوخشی نراکا حدیث کی راغلی جدا سی بنوے و با اللہ نمی بل درشتا نمی بل ورشتا ما علی سوا قرعی لبابک حیلتن فَلَئِن رَدَدْتَ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ اللہ زما خبل سو وسیلہ و ذریعہ نشتا حاجتن و مصیبتن کے ستا در رحمت دروازہ ٹکوم نو اللہ کتا دے در رحمت نہ خالی لے گلم نو بل در خطا کھولے نے نہ بل درشتا نہ بل ورشتا نہ بل سو کور کول والشتا وقال ربكم ادعوني استجب لكم استجب لکم ما نو غاڑی ما رو بلی استجب لکم زبستاسو دعا گانی قبولکم ان اللذین بیشکا حاکسان یستکبرون عن عبادتی چه آغای غرور او تکبر کئی زماد عبادت او د بندگی رئینا دا اللہ دے عبادت نا کافر غرور او تکبر کئی استکبار دے عبادت دا اللہ نا کار دا کافر دے بے شکا کسان یستکبرون عن عبادتی چه آغای زانو ملوی گنی زماد عبادت او د بندگی رئینا سیدخلون جہنم داخرین زرد چوردن نبشی جہنم تداخرین ذلیل و رسوا وصل اللہ تعالی اللہ الذی